Раздзел 7. Пра тое, як Паўлік выкручваў усё, што выкручваецца, Ніна пускала бурбалкі, а ўвесь свет падзяліўся на дзве часткі. Прайшло, мусіць, тыдні са тры з таго часу, як у хаце Паўліка згасла электрычнасць і адбыліся вядомыя нам жудасныя падзеі. І вось аднаго разу, у цьмяны дзень, маці захацела запаліць лямпку ў сталовай. І яна не запалілася. «Зноў гэта самае няшчасце!» – з жахам склікнула маці. «Нічога!» – з важнасцю супакоіў Паўлік. «Цяпер ужо мы і самі наладзім!» «Няўжо!» – узрадавалася маці. Але зараз жа безнадзейна дадала. «Дзе табе справіцца?» «А вось і паглядзім!» – упэўнена сказаў Паўлік і падышоў да лічыльніка. Выкруціў адну пробку – цэлая. Выкруціў другую – таксама цэлая. «Мусіць, лямпачка перагарэла», – сказаў Паўлік і выкруціў лямпачку. Агледзеў яе. Здаецца, усё ў парадку. «Току з электрастанцыі няма», – аўтарытэтна заключыў ён нарэшце. «Прыйдзецца пачакаць». «А можа, гэтая гарыць?» – сказала маці і ўключыла лямпку ў другім пакоі. Лямпачка загарэлася. Паўлік збіўся з панталыку. «Што за дзіва такое? Лямпка цэлая, а не гарыць. А ну, калі паспрабаваць, ці будзе яна гарэць у другім патроне?» Выкруціў другую лямпку і круціў на яе месца гэтую. Лямпка засвяцілася. Значыцца, не яна папсавалася і не пробкі. А што ж тады? Паўлік напружана стаў думаць. «Нічога не зробіш», – уздыхнула маці. «Прыйдзецца зноў выклікаць манцёра». «Не», – катэгарычна сказаў Паўлік, – «я сам папраўлю», – сказаў і спалохаўся. «Ці выканае абяцанне? Як распазнаць, дзе папсавалася? Пэўна, хіба ў патроне?» І пачаў адкручваць у патроне ўсё тое, што можна адкруціць. Спачатку адкруцілася фарфоравае кальцо, потым падалася медная шыйка, застаўся фарфоравы кружочак, у ім дзірачкі, пласцінкі, трубкі і яшчэ адна медная шыйка з вінтавым нарэзам. Ну і што цяпер з імі рабіць? «Ой, намайструеш ты так, што яшчэ горэ будзе», – казала маці. «Усё роўна прыйдзецца клікаць манцёра». «Не, паправім самі», – упарта паўтараў Паўлік, а ў самога аж сэрца сціснулася ад сумнення. «Што ж цяпер рабіць? Як пазнаць? Ці ў парадку патрон, ці не?» «Ну, калі на тое пайшло, дык буду разбіраць усё, што разбіраецца», – падумаў ён у адчаі. «Можа, натраплю на што-небудзь». І сапраўды натрапіў. Ды так, што кулём паляцеў уніз. «Ай-ай, асцярожна, што з табою?» – крыкнула маці. «Паслізнуўся трохі», – адказаў Паўлік. А ён зусім не паслізнуўся, а трапіў пад ток. Толькі яму сорамна было казаць гэта матцы, ды яшчэ ён баяўся, што маці забароніць яму наогул займацца гэтай справай і давесці яе да канца. А да якога канца, ён і сам ужо не ведаў. Адно толькі ён здагадаўся зрабіць – выкруціць пробкі, каб зусім выключыць ток, а тады пачаў разбіраць патрон далей. Тут ён адчуў, што апошняя надзея яго пакідае. Каб яшчэ спакойна гэта рабіць, без спеху і без адказнасці, тады, можа, ён і разабраўся б у гэтай тэхніцы. А так, мусіць, нічога не выйдзе. Ён кінуў работу і пабег да Андрэя. «Ты ведаеш, як зроблены патрон для электрычнай лямпкі і як яго праверыць?» – спытаўся Паўлік, засопшыся. «Не», – адказаў Андрэй, – «всё роўна, бяжым да мяне, памажы. Па дарозе возьмем яшчэ Яшу». Яша сказаў, што разбіраць патрон яму здаралася, але так сабе, дзеля забавы, а як праверыць і паправіць яго, ён не ведае. «Але ўсё роўна мы абавязаны гэта зрабіць», – сказаў ён рашуча. А тым часам вярнуўся дадому Паўлікаў бацька. Надыходзіў змрок. Бацька хацеў быў запаліць лямпку ў сваім пакоі, але цяпер і яна ўжо не загарэлася. «Што гэта?» устрывожыўся бацька. «Ці не папсавалася зноў?» «Папсавалася, ды толькі адна лямка ў сталовай, адказала маці. Але Паўлік захацеў сам паправіць яе, і вось, як відаць, усё папсаваў. «Я яму дам», – раславаўся бацька. «Ах, шкоднік паганы!» І я казала яму: «Не лезь, трэба паклікаць манцёра», а ён бач, што нарабіў. Калі Паўлік з таварышамі падыходзіў да дома, там чакала яго вялікая бура. Але ад першага удару грому яго выратавалі два грамаатводы – Яша і Андрэй. Бацька не захацеў у іх прысутнасці ваяваць. А за гэты час Паўлік паспеў успомніць, што пробкі выкручаныя, і ўкруціў іх зноў. Праменні святла адразу сцішылі гнеў бацькоў, і навальніца скончылася ўсяго толькі катэгарычным загадам: «Заўтра паклічаш манцёра, а сам і не думай чапаць электрычнасць, а то…» Гэтае «а то» было сказана так грозна і выразна, што нават громаатводы спалохаліся. Хлопцы засталіся ў цёмнай сталовай і пачалі раіцца. Становішча стварылася вельмі крытычнае. Па-першае, у цемры немагчыма было нічога рабіць. Па-другое, гэта было і забаронена. Па-трэцяе, заўтра пагражаў прыйсці манцёр і сарваць усю справу. «Гэта будзе вялікім прарывам на нашым фронце», – сумна сказаў Яша. «Гэтага нельга дапусціць ні ў якім разе», – крыкнуў Андрэй. «Застаецца толькі адно», – сказаў Паўлік. «Рызыкнуць і зрабіць нелегальна. Бацька прыходзіць а 5-й гадзіне, а мы вольныя ад паловы другой. А як маці?» «Маму мы сяк-так улагодзім, ды яна будзе занятая сваімі справамі». «А што, калі не ўдасца?» – прамовіў Яша. «Ну, тады мне прыйдзецца пацярпець», – усміхнуўся Паўлік. «Справа наша важней, за яе варта і пацярпець», – суцешыў Андрэй. «Слухайце», – усхапіўся Яша, – «у мяне ёсць лішні патрон. Пойдзем да мяне і вывучым яго дасканала, тады заўтра мігам справімся». «Правільна, бяжым зараз», – узрадаваліся хлопцы. Назаўтра таварышы прыйшлі да Паўліка з кнігамі, нібы займацца, і размясціліся за сталом над разабраным патронам. «Ці прыйдзе манцёр?» – спыталася маці. «Не ведаю, можа, сёння не будзе». «Я…» – пачаў мармытаць Паўлік, але на яго шчасце у кухні пабег гаршчок, і маці кінулася ратаваць яго. Цяпер ужо хлопцам хапіла і 5 мінут, каб пераканацца, што патрон у спраўнасці, і за гэты час сабраць яго. Але справа ад гэтага ніколькі не палепшылася. Лямпачка ўсё роўна не гарэла. Трывога хапіла хлопцоў. Гэта ж скандал, калі яны праваляцца. Гэта ж ганьба для ўсяго ТВТ. «Трэба прасачыць усю лінію ад лічыльніка да лямпкі», грачыўся Андрэй. «Недзе нешта ды павінна быць». І калі яны пайшлі па лініі, дык недзе ў калідоры сапраўды напаткалі нешта. Гэта была размеркавальная каробка, адкуль разыходзіліся 2 правады. «Больш нідзе не можа быць, як тут», – парашылі хлопцы. Маці ўбачыла, што яны шныраць каля электрычнасці, і незадаволена забурчала: «Зноў хочаце папсаваць, майстры? Не, лепш ужо не чапайце». «Ды не, мы так сабе», – пачаў угаворваць Паўлік. «Мы толькі хочам паглядзець, а чапаць не будзем». І, скарыстаўшы момант, яны дабраліся да каробкі. Там яны ўбачылі, што кончык аднаго провода на валасінку высунуўся з гнязда. Яны усунулі канец провода, лямпка загарэлася. «О-о-о!» – крыкнулі ўсе 3 хлопцы разам, як у падобных выпадках выкрыкваюць усе людзі на свеце. Паўлік паклікаў маці, цырымонна раскланяўся, развёў рукамі і сказаў: «Калі ласка, мадам, рамонт зроблены». Маці паглядзела, і лагодная усмешка асвятліла яе твар. «Вось вы якія!» – сказала яна. «Ніколі не думала. Каб ды заўсёды гэтак было». «Цяпер ужо заўсёды так будзе», – адказаў Яша. «На то і ёсць ТВТ». «Што?» – перапытала маці. «Таварыства ваяўнічых тэхнікаў», – растлумачыў Андрэй. «Усё ваяўнічае ды ваяўнічае», – прамовіла маці. «А ліхай сабе і так, абы добра было».